oraz Filip Lato. Transmisja wieczornego koncertu o 20.45 na antenie jedynki. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 20 dzień lipca, na zegarze 10. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. A w serwisie konferencja o powojennej odbudowie Ukrainy w Warszawie. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak o sprawie młodej kobiety z Krakowa. I o tym, czy Belgowie chcą utrzymania w kraju monarchii. Około 1000 polityków i przedsiębiorców z Polski i Ukrainy dyskutuje w Warszawie o powojennej odbudowie naszego wschodniego sąsiada. Konferencja Europe, Poland, Ukraine Rebuild Together to element działań na rzecz współpracy polskich i ukraińskich firm. To już kolejna odsłona tego wydarzenia. Na miejscu jest Karol Darmoros. Dzień dobry. Dyskusja dotyczy głównie tego, jak ułatwić polskim firmom udział w tym wielkim procesie odbudowy Ukrainy. Wielkim, bo jak szacuje Bank Światowy, to ponad 400 miliardów dolarów. Ale wiceprezes współorganizatora konferencji Warsaw Enterprise Institute Piotr Palutkiewicz mówi, że polskie firmy nie powinny czekać tylko na międzynarodowe wielkie projekty. Już dziś należy, to jest dobra rada dla przedsiębiorców, skierować się w tamtym kierunku i próbować, ponieważ w chwili obecnej my tak mówimy dużo, że jest to odbudowa Ukrainy, ale zachodnia Ukraina nie jest zniszczona poza oczywiście jednostkowymi przypadkami i tam możemy bardziej mówić o modernizacji tego kraju, którą można realizować już dzisiaj. Odbudowa Ukrainy to także temat rozmów polityków. Jak ogłosiła pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy Jadwiga Emilewicz, za 2 tygodnie polskie firmy dostaną listę projektów dotyczących odbudowy Ukrainy. Karol Darmoros, dziękujemy. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że stacja TVN24, a także lider Platformy Obywatelskiej wykorzystują sprawę pani Joanny, młodej kobiety, która zażyła tabletkę wczesnoporonną, do prowadzenia gry politycznej. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia powiedział, że narracja medialna w tej sprawie odbiega od policyjnych ustaleń. Narracja tej telewizji jest inna niż fakty, o których mówi policja. Policja została wezwana nie w sprawie dotyczącej aborcji, tylko w sprawie dotyczącej targnięcia się na życie, czy też zapowiedzi popełnienia samobójstwa. No więc tu są zupełnie inne fakty niż narracja tworzona. Komenda Główna Policji poinformowała wczoraj, że interwencja w szpitalu w Krakowie wobec pacjentki była następstwem zawiadomienia o możliwej próbie samobójczej. Sprawę sprzed 3 miesięcy obszernie opisały media, m.in. stacja TVN24. Według ich relacji policja w szpitalu zabrała młodej kobiecie telefon i laptopa. Komenda Miejska Policji w Krakowie tłumaczyła, że zachodziła konieczność zabezpieczenia urządzeń, które kobieta używała do finalizowania transakcji zakupu środków poronnych z nielegalnego źródła. W sprawie toczy się postępowanie prowadzone przez krakowską prokuraturę. Spotkanie liderów Paktu Senackiego odbędzie się w przyszłym tygodniu, zapowiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia Piotr Zgorzelski z PSL-u. Mają na nim zapaść ostateczne decyzje dotyczące porozumienia, mówił poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i dodał, że listy kandydatów we wszystkich okręgach powinny być gotowe do końca lipca. Tylu negocjatorów nie ułatwia ułożenia dobrze listy 100 kandydatów. Oczywiście można to zrobić w 5 minut, a można to zrobić dobrze. Wybraliśmy drugie rozwiązanie i być może nawet pewne irytacje to wzbudzało, ale wolę trochę przedłużyć czas negocjacji, a mieć pewność, że wybraliśmy najlepszych kandydatów, bo choć Senat nie gra pierwszoplanowej roli, ale gra rolę niezwykle istotną, jeśli chodzi o ciąg legislacyjny i o proces demokratyczny. W lutym przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Nowej Lewicy, PSL-u oraz Ruchu Samorządowego Tak dla Polski podpisali pakt senacki. Zgodnie z nim ugrupowania nie będą wystawiać przeciw sobie kandydatów w wyborach do Senatu. 57% Belgów chce utrzymania monarchii, 28% wolałoby przekształcenia kraju w republikę. Takie są wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez 2 gazety i stacje telewizyjne. Badanie media opublikowały w przededniu Święta Narodowego Belgii. 21 lipca 1831 roku pierwszy król Belgów Leopold złożył przysięgę i wstąpił na tron. Rok wcześniej Belgia odłączyła się od Niderlandów. Więcej na temat sondażu Beata Płomecka. Najwięcej zwolenników utrzymania monarchii jest we frankofońskiej Walonii i w regionie stołecznym Brukseli. 63%, we Flandrii to 52%. Za zachowaniem monarchii opowiedziały się przede wszystkim osoby powyżej 55 roku życia. Z najnowszego sondażu wynika też, że wzrosła liczba Belgów, którzy chcą przekształcenia kraju w republikę. 10 lat temu za takim rozwiązaniem było 12%. Teraz to 28%. Król Belgów pełni przede wszystkim funkcję reprezentatywną, ale też powołuje rząd, co w przypadku Belgii jest nie lada wyzwaniem, bo trzeba godzić partie z obu stron granicy językowej. Teraz Belgowie zapytani, czy chcą nadal, by ich król odgrywał rolę w formowaniu rządu. 54% odpowiedziało pozytywnie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niebo nad Polską w czwartek zachmurzone. To zachmurzenie jest umiarkowane, ale okresami może wzrosnąć do dużego. Przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem także mogą się pojawić. Suma opadów od 15 mm lokalnie do 25 mm. Na termometrach od 20 stopni do 25, miejscami nad samym morzem 18-19. A nie jest to wymarzona pogoda na urlop, no ale trzeba uzbroić się w cierpliwość. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni, w czasie burz porywy wiatru nawet do 80 km na godzinę, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hektopaskali i będzie rosło. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Przed nami kolejna godzina oczywiście naszego spotkania. Do godziny 12 jesteśmy z Państwem. Trójka przed południem. Już za chwilę premiera kinowa. Wielka premiera kinowa, bo w piątek do kin najnowsze dzieło Christophera Nolana, Oppenheimer, trafi. Film opowiada o życiu Roberta Oppenheimera, dyrektora naukowego projektu Manhattan, który stworzył bombę atomową i położył podwaliny pod energetykę jądrową. Premiera filmu to też doskonała okazja, żeby przybliżyć sylwetkę wybitnego amerykańskiego fizyka, no i samego projektu Manhattan. O tym Państwu na pewno opowiemy. Ale przypominam, że telefon 2 2 2 7 3 cały czas do Państwa dyspozycji i czekamy na te głosy. Wydmy mówią, wydmy śpiewają, coś w tym sensie. Ja naturalnie chciałbym to potwierdzić. Przy większym wietrze latem uschnięte sitowie i trzcinowisko, które jest wewnątrz, ukryte pośród młodych trzcin, podczas wiatru wydaje dźwięki. Te dźwięki są podobne do dźwięków wydobywanych z ust muzyka, który gra na flecie. Cudowne, piękne okoliczności przyrody. Można zaryzykować stwierdzenie, że to taka anielska muzyka. No to w takim razie teraz Manam. Ziemskim zjawiskiem to będzie

Eden Foyer, The Ballet Girl z debiutanckiej płyty w Trójce przed południem, teraz 15 minut po godzinie 10. O ojcu bomby jądrowej jest ostatnio głośno, to za sprawą filmu w reżyserii Christophera Nolana, który w piątek będzie mieć swoją premierę w kinach na całym świecie. Robert Oppenheimer, dyrektor naukowego projektu Manhattan, jest jednak postacią tragiczną. Po zakończeniu II wojny światowej podupadł na zdrowiu psychicznym, widząc co stworzył. Obrazują to kultowe słowa samego Roberta Oppenheimera. Now I am become death, the destroyer of worlds. Stałem się śmiercią, niszczycielem światów, powiedział pod koniec życia ojciec bomby jądrowej Robert Oppenheimer. Jak to się stało, że geniusz fizyki atomowej stanął na czele najbardziej śmiercionośnego projektu naukowego w historii świata? Aby to zrozumieć, musimy przenieść się w czasie. Z punktu widzenia Amerykanów główny ciężar wojen II wojny światowej rozgrywał się jednak na Pacyfiku. Bartosz Wiśniewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. I to miało przede wszystkim doprowadzić do zakończenia wojny właśnie na Pacyfiku. To odkrycie wedle pierwotnych zamierzeń miało zostać wykorzystane przede wszystkim do stworzenia różnego rodzaju nowego, innowacyjnego napędu dla okrętów amerykańskiej marynarki. Wojciech Grot z Muzeum II Wojny Światowej. Wraz z rozwojem też wydarzeń wojennych w Europie zaczęto zastanawiać się, czy to odkrycie nie może zostać przypadkiem wykorzystane do celów innego typu, do celów militarnych. Oppenheimer był postacią tragiczną. Gdy wybuchy dwóch bomb, Little Boya oraz Fatmana zakończyły wojnę na Pacyfiku, szef projektu Manhattan zmienił radykalnie poglądy na temat technologii, którą sam skonstruował. On w pewnym momencie zrozumiał, że to, co robi, w rzeczywistości może przynieść więcej szkody niż pożytku. Skończyła się II wojna światowa, natomiast broń pozostała. Broń, która była obiektem pożądania również innych państw, w tym Związku Sowieckiego. W pewnym momencie fizyk stracił zaufanie przełożonych oraz dostęp do tajnych dokumentacji. On sam po II wojnie światowej przez to, że swoje poglądy nakierunkował w nieco inną stronę niż oczekiwałoby tego wojsko, został po prostu odsunięty. Był postrzegany za osobę niestabilną emocjonalnie, wręcz skłonną do różnego rodzaju dziwactw. Z jednej strony był postrzegany za geniusza, za twórcę bomby atomowej, no ale z drugiej strony przez to, że jakby nie chciał kontynuować tego projektu, został skazany na trochę odrzucenie w kąt. Oppenheimer był typem samotnika. Kiedyś zwierzył się bratu, że fizyki potrzebuje bardziej niż przyjaciół. Przez broń, którą skonstruował, w Hiroshimie i Nagasaki życie straciło lub zostało dotkniętych skutkami promieniowania około 400 tysięcy osób. Teraz stałem się śmiercią, niszczycielem światów. Tak właśnie powiedział fizyk, obserwując potężny rozbłysk na pustyni Alamogordo w stanie Nowy Meksyk. Był dokładnie 16 lipca 1945 roku. Siła wybuchu była tak wielka, że w promieniu 300 kilometrów w budynkach zatrzęsły się szyby. Była to pierwsza eksplozja jądrowa. Reakcja Roberta Oppenheimera, no tej reakcji nie można się dziwić. To była ogromna, niszczycielska siła, której dotychczas ludzkość nie znała. Sam fizyk stał się wkrótce ofiarą innej siły ludzkiej nienawiści. Teraz po niemal 70 latach, czytamy, został ostatecznie zrehabilitowany przez administrację Joe Bidena. Film wchodzi już jutro na ekrany kin na całym świecie. Warto go zobaczyć. Warto również przygotować się na 3-godzinne dzieło, bo to jest dosyć długi film, ale na pewno nie można mu odmówić no, takiej spektakularnej realizacji, no bo to jednak Christopher Nolan. Szykują się Państwo na tę premierę? Czekają Państwo na tę premierę? Wiadomo, że konkurencja silna w postaci innego filmu, który też wzbudza wielkie emocje, czyli filmu o Barbie, ale to tak trochę z przekąsem. Czekamy na Państwa telefony również w tej sprawie. 2 2 7 3, a o sprawie Oppenheimera i sylwetkę fizyka przybliżał Józef Niewiarowski. Came from.

Zaczęliśmy filmowo i tak też kończymy. Wczoraj wieczorem w warszawskim Kinogramie odbyła się uroczysta polska premiera filmu Barbie. Na miejscu zjawiła się cała plejada gwiazd, artystów i celebrytów. Panie w towarzystwie Kenów w większości prezentowały się w różowych, bajkowych kreacjach. Główną rolę Barbie gra sama Margot Robbie, jedna z najjaśniejszych współczesnych gwiazd kina. Partneruje jej nie kto inny, a sam Ryan Gosling, jeden z czołowych amantów hollywoodzkiego kina. Film w polskich kinach od jutra obok Oppenheimera Christophera Nolana. A więcej o tych wydarzeniach w Trójce do Trzeciej o godzinie 13.15, a o 13.45 o 23. Festiwalu Filmów Skandynawskich, jaki odbywa się w Darłowie, pod patronatem naszego radia, z jego dyrektorką Magdaleną Cichocką, rozmawiać będzie Ryszard Jaźwiński. Sporo się dzieje, prawda? Chociaż mówią, że wakacje to taki sezon ogórkowy. 35 minut po 10. Zaglądamy na listę. Jan Majewski, Właściwie mi dobrze, to miejsce 24 w ostatnim notowaniu, ale cały czas czekamy na stronie i w aplikacji na Państwa głosy. Do piątku, do 12, a kolejne notowanie listy o 19, też w piątek. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz, ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam, czego nie zrobisz, będę taki sam, ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Pójdę, za kogo się masz? Słaba ta gra, nie ma już nas. Zaczynam rundę, całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to mieć. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Trzeci Polskiego Radia. When it's raining, and she screams, and her voice. 7 trójek, oczywiście przypominamy, że telefon jest do Państwa dyspozycji i zrobiła nam się taka seria telefonów z ostrzeżeniami. Trzeba uważać na ruchome piaski. Ruchome wydmy i ruchome piaski, ponieważ pożerają ludzi. Ruchome piaski, które pożerają ludzi. Trochę mi się przypomniał Indiana Jones w tym momencie. Scena z Królestwa Kryształowej Czaszki, kiedy pan Jones razem z Marion utknął w takich ruchomych piaskach, które to chciały pożreć tę parę. Jakie jeszcze informacje od Państwa? Należy chronić przyrodę, bociany w szczególności. Tak, to jest piękny ptak. Tak jest. Bociany to są piękne ptaki. O tych bocianach jeszcze w programie będzie przed 12, bo wkrótce młode bociany zaczną opuszczać gniazda, muszą się najpierw nauczyć oczywiście latać. Od początku sierpnia zaczynają się sejmiki bocianów, po których ptaki odlatują z Polski i tym tematem między innymi jeszcze przed godziną 12 w programie Trójka przed południem będziemy się zajmować. Mówiliśmy jeszcze dzisiaj w programie o tym, że media społecznościowe potrafią uzależnić i właściwie mechanizm korzystania z portali społecznościowych jest podobny do grania w gry hazardowe. Czekamy na nagrodę w postaci komentarzy i lajków, często przyłapując się na takim bezsensownym przewijaniu, czyli scrollowaniu. Przepach to przecież niebezpieczna rzecz teraz dla takiego dziecka. Kto by sobie wyobraził, że puszczam dziecko na plac zabaw, na którym jest trzepak i ono tak sobie wisi nogami na przykład zaczepione na dół albo siedzi na samej górze. No przecież to jest niebezpieczne, a dwa bardzo nieekologiczne. Lepiej kupić odkurzacz elektryczny, który ciągnie kupę prądu, zamiast przyjść samemu sobie wytrzepać dywan, no bo przecież hałas będzie i kurz się wszędzie będzie unosił. A już w zimie to w ogóle nie powiem o trzepaniu dywanów na śniegu, bo to przecież samo zło. No właśnie, same ostrzeżenia od słuchaczy. 2 2 7 3 to trochę tak z przekąsem oczywiście. Pytanie brzmiało, czy faktycznie czują państwo, że są uzależnieni od mediów społecznościowych, ale też w materiale nasz reporter mówił o tym, że coraz częściej uzależnione są dzieciaki, które spędzają naprawdę wiele godzin przy ekranie, tracąc w ten sposób czas, a w pewnym sensie również dzieciństwo. I pojawiło się hasło tego placu zabaw, tego podwórka, trzepaków, gdzie kiedyś faktycznie różnego rodzaju figury były robione z wis głową w dół i tak dalej, a teraz coraz częściej te urządzenia na placach zabaw są traktowane jako takie miejsca, gdzie można przysiąść, żeby sprawdzić, co w telefonie komórkowym słychać. Za kwadrans, godzina 11, trochę postraszyliśmy, no to teraz Wonderful Life Hurts, piękna muzyka. On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the Czas na trójkę po królewsku. No i w ramach cyklu wybieramy się dzisiaj do stolicy polskiej piosenki. Zapraszają nasi trójkowi specjaliści od zamków i pałaców Marta Piasecka i Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Co ma wspólnego święto muzyki w opolskim amfiteatrze z dawnym zamkiem piastowskim w Opolu? Jak się okazuje, bardzo wiele, bo rzadko kto z państwa wie, iż w miejscu, gdzie co roku występują muzycy na najlepszej scenie w Polsce, przed wiekami znajdował się właśnie zamek wraz z częścią ogrodu i parku. Niestety do dziś po warowni opolskich piastów pozostała jedynie wieża, którą możemy obserwować w telewizji. Co najbardziej przykre, zamek nie został rozebrany z powodu zniszczeń, lecz decyzji przedwojennych władz miasta. Wieża Piastowskiego Zamku jest jedyną pozostałością po dawnej warowni obronnej stojącej na tak zwanym Ostrówku. Niestety ten piękny i ciekawy Zamek Piastowski został w 1928 roku rozebrany decyzją ówczesnych pruskich władz Opola. Postanowiono wówczas, że w jego miejscu powstanie okazała siedziba rejencji opolskiej w niezwykle nowoczesnym, jak na ówczesne czasy, można powiedzieć, wieżowcu. Ze starego zamku pozostawiono jedynie wspomnianą wieżę, przebudowując dodatkowo jej górną część. A co zamek ma wspólnego ze świętem muzyki? No właśnie w miejscu, w którym dziś stoi amfiteatr, dawniej znajdował się ogród, który stromo opadał w kierunku rzeki. Ale co pocieszające, wieża jest nadal symbolem miasta. Jak długa jest historia zamku na Ostrówku? Dawniej znajdował się tu gród Opolan, następnie zamek murowany, wzniesiony przez księcia Bolka I. Około 1300 roku zbudowano cylindryczną wieżę, którą wielokrotnie przebudowywano. Możemy właśnie obecnie podziwiać. Po śmierci ostatniego piasta, Jana Dobrego, zamek należał potem do margrabiego von Ansbacha, który nie interesował się już ziemią opolską. I to wówczas zamek podupadł. Tak, został zrujnowany. Potem został odbudowany przez hrabiego Jana Oppersdorfa w 1560 roku. Podobne zniszczenia, i to niemal całkowite, zarówno zamku, jak i dużej części miasta spowodował pożar, który wybuchł w 1615 roku. Co ciekawe, w czasie wojny 30-letniej warownię odbudowano i wzmocniono na tyle dobrze, że oparła się oblężeniu. Niestety równie bardzo wiele także ucierpiała w czasie armatniego ostrzału. A później stała się własnością miejscowych władz. W XIX wieku budowla służyła za siedzibę rejencji opolskiej. W pierwszych latach XX stulecia zamek został powiększony o bardzo ciekawe neorenesansowe skrzydło, lecz już pod koniec lat 20. został rozebrany, za wyjątkiem wspomnianej na początku wieży. No i dziś z jej terasu możemy podziwiać panoramy miasta. Ale w Opolu znajduje się też drugi zamek, o czym nie wszyscy w Polsce wiedzą. Niemalże w samym centrum miasta usytuowana jest druga budowla obronna Opola. Za budowniczego tak zwanego Górnego Zamku uznaje się księcia Władysława Opolczyka, który przed 1387 rokiem postawił zamek strzegący wschodnich murów miasta. Budowla ze względu na wcześniejszy podział księstwa opolskiego była także uznawana za jego główną siedzibę, a potem na przełomie XIV i XV wieku zamek został otoczony dodatkowymi fortyfikacjami. Co ciekawe, od jednego do drugiego zamku jest zaledwie 800 metrów. Później zamek Władysława Opolczyka został zniszczony. Tak, uległ niemal całkowitemu zniszczeniu w czasie pożarów w 1615 roku. Jedyną pozostałością po założeniu jest częściowo zachowana fosa oraz wieża z fragmentem starych murów obronnych. Co obecnie dzieje się z zamkiem? Wieża jest udostępniona turystom wraz z ekspozycją wewnątrz. Można ją zwiedzać wraz z przewodnikiem. Zamek znajduje się tuż obok centrum handlowego, więc podpowiem, jeśli czekacie na swoją drugą połówkę, która właśnie gania pomiędzy półkami, podejdźcie do zamku, no i w ten sposób spędźcie trochę czasu. No w końcu ileż można wypić kaw w oczekiwaniu na zakończenie zakupów. A ponadto, skoro są Państwo na przykład w Opolu z powodu święta polskiej muzyki, no to trzeba poznać trochę jego historię, bo kryje w sobie wiele zagadek, o czym opowiadał dzisiaj Marek Kaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. Jeśli odwiedziliśmy stolicę polskiej piosenki, no to musimy zagrać po polsku. Nie pytaj o Polskę, obywatel GC, na krótko przed godziną 11, za 8 minut pełna, o pełnej serwis trójki i prognoza pogody. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie, nie pytaj więcej. Chcę zasłyszeć.